بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن شيء فبنفوم صلى الله عليه وسلم واحي وكيي ولكتيككم دمرفو كيش بعد يهابو ikaingia masala ya kuadhibiwa wale ambao waliohama kwenda Habasha, tukaishia ya kwamba wale maneno muallif rahimahullah ta'ala alisema, wa marra al-khabith adu wallah Abu Jahl Amr ibn Hisham bi Sumayya. Abu Jahl alipita kwa Sumayya ummu Ammar na haliakuwa naadhibiwa, kisha baada ya hapo akamuumiza kwa maana ya kumchoma na chuma katika utupu wake na akamuua Sumayya. Baada ya hapo sasa muallifu rahimahullahu ta'ala kuelezea habari hiyo ya kuuliwa Sumayya mama yake Ammar anasema, qala rahimahullahu ta'ala wa kana Siddiq radiyallahu ta'ala anhu إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه أو يعتقه. وكان الصديق نأركوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مر بأحد في أتكففيت قموجة من الموالي نيونغول موتوموا أبو بكر الصديق لفقوا أتكففيت قوالي وتوموا يعذب حل يقوى وتوموا ونعذبوا. Basi ikikuwa kifanya Abu Bakar yashtarihi, anamnunua yule mtumwa, yashtarihi anamnunua bimawalihi kutoka kwa wale wasimamizi wake, wayutikuhu atakapomnunua sasa, alafu anamwacha huko. Ilikuwa ni kazi ya Abu Bakar Siddiq, watu wanakamatwa wanaadhibiwa adhabu kali. Kisha Abu Bakar Siddiq Allah akimwafikisha akapita pale, akikuta hali ile ile mtumwa anaadhibiwa na akajua kama anaadhibiwa kwa jambo gani, basi Abu Bakari anamnunua yule mtumwa kisha anamwacha huyo. Minhum, katika wale ambao Abu Bakari Siddiq alipita na akawanunua akaachwa huru, miongoni mwao ni Bilal. Bilal wa ummu Hamama, na mama yake Hamama au ndio asema Humama, wa Amir ibn Fuhaira, na mwingine mtumwa ni Amir ibn Fuhaira, wa ummu Absin, wa Zinnira, wa Zinnira nuni ndio na shadda, wa Zinnira, wa Nahadiya, wa ibnataha, na vile vile Nahadiya na binti yake. Hawa wote hawa Abu Bakar Siddiq aliwanunua, alafu akawaacha Bilali mama yake na Amir na ummu Absin na wengineo. Wajariatan li bani Adi, na kijakazi wa kabila la bani Adi naye pia alinunua. Alimkuta kijakazi na adhibiwa, akanunua kisha akamwacha huru radhiyallahu anhu. Na huyu jari ya li bani Adi, huyu kijakazi wa kabila la bani Adi, kana Umar yu'adhibuha ala al-islam qabla an yuslima. Kana Umar, alikuwa Umar radhiyallahu anhu yu'adhibuha, akimwadhibu huyu jaria, huyu kijakazi, ala alislami, juu ya kwamba ameingia katika Uislamu. Umar radhiallahu anhu alikuwa anamwadhibu huyu jaria kabla an yuslima, na alikuwa akiyafanya haya Umar kabla ya kusilimu. Kabla ya kusilimu, Umar alikuwa akimwadhibu huyu kijakazi wa bani Ali, hatta qala lahu abuhu, mpaka akamwambia baba yake, mpaka qala lahu abuhu, mpaka akamwambia baba yake Abu Kuhafa, ya bunayya, ewe kitoto changu kipenzi, araka tu'tiqu riqaban. Sasa hapa mazungumzo hapa yanazungumzwa Abu Bakar, baba yake na Abu Bakar. Umar alikuwa anamwadhibu huyu kipindi cha nini? Alipokuwa kabla ya kuslimu, Umar alikuwa anamwadhibu huyu kijakazi wa Bani Ali. Kisha kitiki tendo cha Abu Bakar kuacha huyu, anawanunua watumwa na wacha huyu, anawanunua na wacha huyu. Hatta qala lahu abu, mpaka baba yake akamwambia, baba yake Abu Bakar ambaye anaitwa Abu Quhafa, baba Quhafa akamwambia, ya bunayya, ewe kitoto changu kipenzi, araka tu'tiqu riqaban dhi'afan, ninakuona unawaacha huru watumwa wengi sana. Araka tu'tiqu riqaban dhi'afan, ninakuona unawaacha huru watumwa wengi sana, wengi. Pinga kwa huyo mmoja, wanunua mwacha huyo. Falau a'taqta qauman juldan, na lau ungewaacha huru watu ambao aqwiyaan juldan, ay aqwiya, wenye nguvu. Kina kutafuta watu madhaifu au wachoka choka hao, wengi sana. Tena dhi'afan, madhaifu sana. Falau a'taqta qauman, na lau ungewaacha huru watu tena juldan, watu ambao wana nguvu, yamnaunaka, hawa watu baadaye wangekuja kukutetea na kukuzuia wewe na matatizo. Lakini nawaacha huru watu wengi hawa madhaifu, hawa hawatokusaidia chochote ikitokea mitihani. Faqala lahu Abu Bakar, Abu Bakar akamwambia baba yake, inni uridu ma uridu, mimi ninataka yale ninayoyataka mimi, kuna mambo ambayo ninayataka, kwa hiyo niache nifanye hivi, kuna vitu ninavyovitaka mimi, niache. Inni uridu ma uridu, mimi kuna vitu ninavyovitaka mimi, ninataka kile ninachokitaka. Fayuqalu, basi inasemwa hapo, innahu nazalat fihi, katika hili tukio literemka aya Allah aliposema, wasayujannabu hal atqa, na wataepushwa na huo moto wale watu wenye kumwogopa Allah zaidi. Alladhi, yule mtu ambaye anayemwogopa Allah zaidi, ambaye kwamba yukuti malahu, anaitoa mali yake, yatazaka, akitaka ziada ya kheri. Yule mtu ambaye yukuti malahu, anaitoa mali yake, yatazaka, akitaka kuzidishiwa kheri, huyo ataepushwa na moto. Ila akhiri surati, mpaka mwisho wa sura hii. Ikaambiwa kwamba aya hii kuanzia hapa mpaka mwisho wake imeteremka kutokamana na tukio la Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwa kule kukidhirisha kutoa mali zake kuacha huru watumwa. Falamma shtadda albala'u, pindi mitihani ilipozidi sasa, mabalaa, mihna, mateso, adhabu zilipozidi, adhina Allahu azza wa jirati ila ardi habasat, Allah subhanahu akatoa idhni, adhina Allah, Allah akatoa idhni fil hijrati, ya kuhama, ila ardhi alhabasha, takwenda katika mji wa Habasha, Allah akatoa idhni, ya Allah tokeni hapo. Wa hiya fi gharbi makkata, nao mji huo wa Habasha uko magharibi mwa mji wa Makka, baina albaladaini, mji huo uko baina ya miji miwili, sahara as-sudani, katika jangwa la Sahara lile la Sudani. Miji hiyo inapatikana, mji wa Habasha unapatikana katikati ya miji miwili ya jangwa la Sudani, Sahara, Sahara, jangwa la Sahara la Sudani. Na vile vile kati ya jangwa la Sudani, Sahara ya Sudani, wal bahri al akhir min al yamani, na katikati ya na bahari al-akhidhi inayopita kutoka Yamani ila al-Qulzumi, kwenda Qulzum, kwenda Qulzum, kuna bahari inayopita pale kutokea katika mji wa Yamani kwenda Qulzum. Nini maana ya Qulzum? Qulzum ni bahari al-ahmar, ni bahari jekundu. Al-Qulzum ni bahari al-ahmar, na wengine nasema wal-Qulzum baladun ala sahili bahar. Naposema Qulzum ni ile bahari nyekundu, lakini wengine wanasema Qulzum ni ule mji ambao upo kwenye fukwe ya bahari, unaitwa Qulzum. Ni mji ambao upo katika fukwe za bahari, fukwe za bahari, Qulzum. Kwa hiyo ni mji ambao upo katikati, upo pembezoni mwa fukwe za bahari nyekundu, fukwe ya bahari nyekundu. Kwa hiyo mji huo upo katikati ya Sahara la Sudan, jangwa la Sahara Sudan, na vile vile katika kwenye fukwe ya bahari nyekundu ambao ni mji wa Habasha. Wakana awwala man kharaja faran bidinihi, alikuwa wa kwanza man kharaja wa kutoka faran bidinihi, akikimbia na dini yake ndal Habasha kwenda katika mji wa Habasha, Uthman ibn Affan, mtu wa mwanzo kutoka, aliyekimbia na dini yake kutoka Makka kwenda Habasha Ethiopia, alikuwa ni Uthman ibn Affan, kule mji wa Ethiopia. Uthman ibn Affan amekanyaga pale, wa ma'ahu, na akiwa pamoja na yeye zaujatuhu, mke wake nani, Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akiwa na binti wa mtume. Walikimbia wakatoka Makka mpaka Ethiopia wakafika, wakikimbia dini yao, waona inaweza kaharibiwa, inaweza kachafuliwa, wakimbia. Watabi'ahu an-nas, na wakamfuata watu, hakwenda peke yake, watu fulani walimfuata. Waqila yasemwa, bal awwala man hajara ila ardi al-habashata, yasemwa ya kwamba mtu wa mwanzo, bali mtu wa mwanzo, man hajara, aliyehama ila ardhi al-Habasha kwenda katika mji wa Habasha, anaitwa Abu Hatib ibn Amri ibn Abd al-Shams ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik, ni Abu Hatib. Yasema huyo ndio mtu wa mwanzo aliyetoka kwenda Habasha, yasemwa hivyo. Ila thumma kharaja Ja'far ibn Abi Talib, kisha akatoka Ja'far ibn Abi Talib wa jama'at radiyallahu anhum, na makundi mengi Allah waridhie wa ardhahum, wakanu qariban min 80 rajula, walikuwa takriban idadi ya watu 80 waliokwenda Habasha, grupu la mwanzo kabisa. Nasemwa kwamba walitoka watu 80. Tayyib, hapa unamwona muallifu rahimahullahu ta'ala anazungumzia hijra ya kwenda Habasha. Kwanza inafahamika ya kwamba hijra ya kwenda Habasha ilitokea mara mbili. Hijra ya kwenda Habasha ilitokea mara mbili. Mara ya kwanza ndiyo hii ambayo ilitoka na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na wametaja watu wa sira kwamba vita hijra ya kwanza ambayo ilikuwa katika shahru Rajab, ulikuwa katika mwezi wa Rajab ni sana khamis min al-mab'ath, hijra ya kwanza ya mtume, hijra ya kwanza wa sahaba, ilikuwa katika mwezi wa Rajab mwaka wa 5 tokea apewe utume sallallahu alaihi wasallam, tokea pale akirimshiwa utume kwamba wewe ni nabii. Ilipita miaka 5 baada yake ndio mtume alayhi salatu wasallam akapewa idhni, na ulikuwa ni mwezi wa Rajab. Na hijra hiyo ya kwanza waliondoka idadi ya wanaume 11, waliondoka idadi ya wanaume 11 na wanawake 4, ni safari ya kwanza ya kuhama. Na mwaka huo wa 5 wanaume walikuwa 11 na wanawake walikuwa ni 4, na inasemwa pia walikuwa ni wawili, yasemwa pia walikuwa ni wawili, na yasemwa pia kinyume na hivyo. Na sababu ya hijra hii ya kwanza kuhama ni ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, yani sababu hii ya maswahaba kutoka Habasha, kutoka Makka kwenda Habasha wakiwa watu 11 na wanawake 4, wengine wawili, wengine kinyume na hapo. Sababu yake ni yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, inna bil habashata malika, inna bil habashata malika, hakika katika mji wa Habesha Ethiopia huko kuna mfalme. Inna bil Habasha malikan, hakika katika mji wa Habasha kuna mfalme. La yudhlamu indahu ahadun, hadhulumiwi mtu yoyote mbele yake. Huko Habesha kuna mfalme, yuko huko, haiwezekani mtu yoyote akadhulumiwa mbele yake. Na halul ilmi kwenye habari hii ya mfalme huyu wanazungumza mambo mengi sana. Miongoni mwa haya mazungumzo ambayo ni ibratun lana, ni mazingatio kwa sisi, kwamba anawezekana mtawala wa nchi akawa ni mwadilifu kweli kweli lakini kafiri, yawezekana. Akawa mtawala wa nchi ni kafir, fasik, nasrani, yahudi, yawezekana. Akawa jitu ovu, jitu ni nasara au li yahudi, lakini akawa ni mwadilifu kuliko akaweza muislamu ambaye yushri bila ilaha illallah, anashuhudia la ilaha illallah, na anasali, anaelekea kibla, anatambua mola wake, akawa ni adlamu wa aghsamu minhu, akawa ni dhalimu mkubwa kuliko hata yule kafiri, kuliko hata yule kafiri. Haya ni mafunzo anayapata katika mfalme wa Habasha, na ushahidi wa hilo ndio wamepatikana wafalme katika zama za Kiislamu waliotawala na walikuwa ni madhalimu, na watu dini yao waliogopa zaidi kuidhihirisha, kama tulimzungumza Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, kiasi cha kwamba ilifikia hali hata kwenye mimbari za Ijumaa watu walikuwa wanalazimishwa waswali nyuma yake, bali ilifikia kipindi hicho kwamba wanakaguliwa watu msikitini. Maana ilitokea fatwa kwa kwamba watu waende kuswali dhidi yao vyao, walinzi wakaanza kufuatilia ndani ya msikiti, nani wewe bwana uswali na watu wewe, mbona umekaa hapa na swali nini wewe, mfuate imamu dhalim, dhalimu mkubwa na Muislamu. Lakini inawezekana kawa ni kiongozi ni kafiri kama huyo, kama huyo kabla ya kuingia Uislamu, Uislamu kumwijia na hidaya kumwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anawaambia masahaba, hakika huko Habashi kuna mfalme, haiwezekani mtu yoyote akadhulumiwa mbele yake. Kwa hiyo mwende, ikawa ni sababu ya masahaba kuondoka. Tayyib, tumesema Kulzum ni Baharul Ahmar, ni miji inayopatikana katika fukwe za bahari, fukwe ya bahari nyekundu. Kwa hiyo hapa alikuwa anaelezea kwamba mji wa Habasha unapatikana katikati ya jangwa la Sahara la Sudani, na vile vile katika fukwe za bahari nyekundu, ambao bahari hiyo inatokea Yemen, inatokea Yemen. Kwa hiyo ni mji ambao upo katikati baina ya Sahara na vile vile baina ya bahari nyekundu. Kwa hiyo ni mji wa Habasha, na mji huu Mahmud Shafi rahimahullah ta'ala ameandika historia ya Uislamu kuingia Afrika Mashariki na Afrika nzima. Na mji huu ulikuwa unajulikana, ulikuwa unajulikana kipindi cha historia miaka hiyo Uislamu unaingia, kwamba ni Afrika ya Kiislamu, Afrika ya Kiislamu. Mji huu, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba wameingiza Uislamu katika mji wa Habasha miaka hiyo. Kwa hiyo ni katika miji ya Kiafrika ambayo imeanza kuingiwa na Uislamu mapema sana tokea enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka hivi tunazungumza ni miji au ni katika nchi ambazo zinaongoza kuwa na Waislamu wengi, bali na maulama, sio Waislamu tu, bali maulama, mashehe, walimu ambao wamebobea katika masuala ya fani nyingi sana. Mji wa Habasha, pamoja na kwamba sasa hivi kuna Wahabashi ambao ni Nasara ambao wameingia katika umasihi, wamekuwa na athari kubwa na Ukristo umeshika hatamu sana, lakini kuna maahidi nyingi za kielimu ziko kule, lakini tu ni kwamba haziruhusiwi kudhihirisha kucha zake. Na ndio maana unaona wanachuoni wengi wale wanaopata fursa ya kutoka Habasha Ethiopia wakienda Maka au Mike, kama aliyopo sasa hivi kina Harari hao, ambaye anafanya tarjama, amesherehesha kitabu cha Sunan Tirmidhi, mpaka Sheikh Arabi anamzungumza huyu bwana, anasema anafuata neno za al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Mwethiopia huyu yuko Maka, mwanawachuoni al-Amin al-Ethiopi yuko Makka msikitini, anasomesha, anasomesha na ana maahadi yake. Wote hawa asili yao walikuwa Ethiopia, lakini kwa sababu vikimbi ni vikali vya mji ule wa Manasara, wameamua kukimbia na kufanya hijra, wamehamia zao Makka, wengine Madina. Sheikh Amali Jani alikuwa ni Mwethiopia huyu, huyu alitembea kutoka Ethiopia kwa mguu mpaka akaingia Madina kwa vitimbi vya miji ile, lakini ndani ya umu alishasoma kwao muda mrefu, mashekhe wa kwao wachasoma sana, na akaenda Makka na Madina kwenda kujiendeleza ilmu. Kwa hiyo ni miji ambayo ina athari ya kiilmu ya dini, na hii ni baraka ambayo inatuonesha sisi ni baraka ya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema katika hadithi hii, kwamba katika mji ule kuna mfalme ambaye hadhulumiwi mtu mbele yake. Kwa yale mabaki ya wale watu ambao ni waadilifu, watu wazuri, imebakia mpaka leo hii kupatikana mashehe, maulama, maustadhi wengi sana, na vile vile tulaba alilmi ambao wanaokwenda kusoma katika miji tofauti. Nasallallahu alayhi wa sallam wa karamihi wa zidana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.